Rapunzel, după Frații Grimm. Scenariul radiofonic și regia artistică Gavril Pinte. A fost odată ca niciodată. A fost odată de mult, de mult, într-o țară îndepărtată. A fost odată... Ce a fost? Ce? A fost o femeie. O femeie. O femeie. O femeie. O femeie. Ce fel de femeie? O femeie frumoasă. Și? Și? Și? Și? Și? Și? Și? Și? Și? Și femeia avea un bărbat. Un bărbat frumos? Desigur. Și? Erau soț și soție. Și aveau copii? Copii. Copii. Copii. Copii. Nu. Nu? Nu. Dar își doreau foarte mult să aibă. Da? De ani și ani își doreau un copil, iar acum urmau să aibă unul. Cum? Femeia urma să nască un copil. Și? Și? Și? Și? Și? Și? În spatele casei acelor oameni era o fereastră. O fereastră? O fereastră? O fereastră? O ferestruică. Și? Și dacă te uiteai prin fereastră... Prin ferestruică. Ferestruică. Prin ferestruică se putea zări o grădină minunată. Dragul meu, am privit pe fereastră și am văzut... Ce ai văzut când ai privit iubit-o pe fereastră? Prin ferestruică. O grădină. O grădină? O grădină plină de florile cele mai colorate și de ierburile cele mai miresmate. Și? Și printre ele am văzut... Ce ai văzut în grădina minunată când ai privit pe fereastră? Pe ferestruică. Ce ai văzut când ai privit pe ferestruică? Am văzut Rapunzel. Rapunzel? Rapunzel? Un fel de plantă ca o salată. Rapunzel părea atât de fraged și de un verde atât de crud, încât de când l-am văzut, îl poftesc, îl poftesc, îl poftesc mereu. Aici se cuvine o explicație. Femeile care urmează să nască, femeile însărcinate, deseori au pofte dintre cele mai ciudate. Rapunzel părea atât de fraged și de un verde atât de crud. Mă tem că dacă nu mănânci Rapunzel, vei pierde copilul. Și eu mă tem. Mă duc. Ce faci, iubitule? Unde te duci? Mă duc să-ți aduc Rapunzel. Dar grădina minunată în care crește Rapunzelul e înconjurată de un zid. Grădina minunată e înconjurată? E înconjurată? E înconjurată? E înconjurată? E înconjurată? De un zid. Și? Și e un zid înalt. Și? Și nimeni nu se încumetă să se cațere pe el. De ce? Chiar! De ce? Grădina e păzită de o vrăjitoare. Și? Și vrăjitoarea care stăpânește minunata grădină e o vrăjitoare temută în toată lumea. Mă rog, asta e povestea ta. Dar e normal ca o vrăjitoare atât de rea să aibă o grădină atât de minunată? Uneori așa e pe lumea asta. Și ce urmează? Ce urmează? Ce urmează? Ce urmează? Urmează ca bărbatul să escaladeze zidul. Bărbatul! Zidul! Și escaladarea! acțiune. Bărbatul escaladează un zid. Unde suntem acum? Unde? Unde? Unde? În grădină. Și ce urmează? Ce urmează? Ce urmează? Ce urmează? Urmează să apară vrăjitoarea. Vrăjitoarea cea rea? Da. În povestea asta, în povestea asta cu Rapunzel, vrăjitoarea sunt eu. Ați înțeles? Vai, dar ce rea ești. Eu rea? Da. Nu e adevărat. Nu? Nu. Nu sunt rea. Sunt foarte rea. Nu rea. Foarte rea. Deosebit de rea. Extrem de rea. Eu sunt vrăjitoare. S-a înțeles? Ba bine că nu. Tu vorbești? De ce nu? De ce? Da, de ce nu? De ce? Da, de ce nu? Fiindcă tu. Eu? Da. Tu, hoțule, ai îndrăznit să intri în grădina mea și să furi frumusețe de Rapunzel. Rapunzel, atât de fraged și de un verde atât de plăcut. Rapunzel, îți arăt eu ție. Fie-ți milă de mine și iartă-mă. În cele din urmă, vrăjitoarea cea foarte rea s-a înduioșat. Da? Da! Și-am acceptat să te iert. Oare cum? Cum? Uite cum! O să-mi dai mie pruncul pe care soția ta îl va aduce pe lume. Cum așa? Așa, fiindcă eu nu am și nu pot să am copii. Dar o să am grijă de el ca de copilul meu. Cum așa? Așa, simplu. Fiindcă eu sunt bogată și voi nu. Dar eu nu am încredere în tine. Nu ți-e bine? Vrei să te prăpădesc cu Rapunzel cu tot? N-ai decât. Păi dacă te prăpădesc pe tine cu Rapunzel cu tot sau fără Rapunzel, nu-ți dai seama că astfel îi prăpădești și pe soția ta și pe copilul vostru? Nu-ți dai seama că trebuie să-i duci soției Rapunzel? De ce? Altfel, soția ta însărcinată, dacă nu mănâncă Rapunzel, se prăpădește! Și ce să fac? Să îmbăgăduiești cu jurământ că-mi dai mie pruncul pe care soția ta îl va aduce pe lume. Îți făgăduiesc. Cu jurământ? Cu jurământ. S-a conținut! Când s-a împlinit sorocul, femeia a adus pe lume o fetiță. O fetiță. O fetiță. O fetiță. O fetiță. Și vrăjitoarea? A doua zi după naștere a venit și a luat copila. După cum n-a fost înțelegerea. Și copila? O iau cu mine. Și? Și-am să-i dau numele de Rapunzel. Rapunzel e unul dintre cei mai frumoși copii de pe fața pământului. Rapunzel a împlinit 12 ani. Și? O duc și o închid într-un turn din mijlocul pădurii. De ce? Ca să o feresc de lume și cele ispitele ei. De asta o închid într-un turn. Un turn. Dar ce fel de turn e turnul acesta? E un turn deosebit. De ce e atât de deosebit? Fiindcă nu are nici ușă, nici scări de urcare sau coborâre, nici pe dinăuntru, nici pe din afară. De ce e așa? Ca Rapunzel să nu poată coborî, să nu aibă nicio legătură cu lumea. Și lumea? Nici lumea să nu poată ajunge la ea. De ce? Lumea e rea. Rea e ea, vrăjitoarea. Asta nu e adevărat. Nu sunt rea. Sunt foarte rea. Din calea afară de rea. Extrem de rea. Extraordinar de rea. Turnul. Rapunzel închise turn. Și ce te faci dacă vrei să urci la ea? Rapunzel are un păr lung, prelung. Iar eu, când vreau să urc, îi spun: Rapunzel, o dor frumos, aruncă-ți părul în jos. De ce? Turnul nostru n-are ușă. Hey, am înțeles, mătușă. Eu mă agăț de păr și ea mă trage în sus, cu părul ei lung, prelung. Iar la coborâre, cobor tot agățată de păr. Cobor! După ani și ani de zile, în timp ce Rapunzel cânta de singurătate, s-a întâmplat să treacă prin acel loc chiar prințul țării aceleia. Un prinț tânăr călător a văzut și turnul lor, iar frumoasa Rapunzel cânta. Cânta un cântecel și-l auzea și el, prințul cel frumos de lângă turn de jos. Un cântecel cântat parcă pentru el. Prințul a căutat să intre în turn, dar ia ușa de unde nu-i. S-a mirat prințul ce s-a mirat, până la urmă a plecat. Dar inima lui era vrăjită de cântecul cel minunat. În zilele următoare, prințul s-a întors fermecat de glasul cel duios al lui Rapunzel. Și nu lăsa să treacă nicio zi fără să vină în pădure să asculte cântecul lui Rapunzel. Dar într-o asemenea zi, ce-i fu dat prințului să vadă? Rapunzel, odor frumos, aruncă-ți părul în jos! Acțiune! Părul coboară, urcă vrăjitoarea. Așadar, asta e scara pe care se poate urca în turn. Însă aștept să plece cotoroanța. Vrăjitoarea coboară și pleacă. Rapunzel, odor frumos, aruncă-ți părul în jos. Acțiune! Părul coboară, urcă prințul. Dar Rapunzel s-a speriat când l-a văzut pe prinț. De ce te sperii, Rapunzel? Fiindcă eu n-am cunoscut în viața mea o altă făptură omenească decât pe mătușa. Mătușa ei e o vrăjitoare. Rea! Din calea afară de rea. Cine ești tu? Sunt prinț de stirpe aleasă. Tatăl meu domnește peste aceste meleaguri. De ce ai venit? Cântecul tău mi-a cucerit inima. N-aș fi avut liniște dacă n-aș fi venit să te cunosc. Oh, cât ești de frumos! Ești mai frumos decât mătușa mea. Vrăjitoarea! Vine! Vine! Vine! Vine vrăjitoarea! Pleacă, prințule! Pleacă! Pleacă! Pleacă! Pleacă! Acțiune! Prințul coboară, urcă vrăjitoarea. Apoi vrăjitoarea coboară, pleacă, urcă prințul din nou. Prințul! Rapunțel? Vrei să fii soția mea? Aș vrea! Vrea! Din toată inima aș vrea. Dar sunt captivă și nu știu cum să scap de aici din turn. Cum? Cum? Cum? De câte ori mai vii, să aduci cu tine fire de mătase, din care eu voi împleti o scară. O scară? Iar dacă dragostea ta nu va fi o dragoste trecătoare și o să ajungem să-mi aduci multe fire, am să termin scara. Scara? Așa am să cobor și eu și apoi, liberă, voi pleca cu tine în lumea largă și o să-ți fiu soție credincioasă. Acțiune! Prințul coboară, vrăjitoarea urcă. Aici, Rapunțel a făcut o greșeală. Ce greșeală? Mătușică, nu te supăra. Aș vrea să te întreb ceva. Ce vrei să știi? Cum se face că pe tine te ridic mai greu în turn decât pe tânărul și frumosul prinț? Asta chiar e o greșeală! O greșeală mare? Nemaipomenit de mare! Extrem de mare! Trebuie însă avut în vedere că Rapunțel nu avea contact cu lumea înconjurătoare, nu știa cum merg și cum stau lucrurile. Are deci circumstanțe atenuante. Cum se zice? Sărmana copilă! Copilă rea și nesocotită! Ce mi-au urechile? Am crezut că închizându-te în turn, te-ai despărți de lume și de ispitele ei, dar văd că m-am înșelat! Se vede că locul omului e printre oameni. În clipa asta te voi tunde! Poftim? Îți tai părul tău cel lung, prelung și te alung! Unde să mă duc? În pustiu să te duci! În pustiu! Unde să-ți duci viața într-un trai chinuit și amar! Rapunțel, odor frumos! Aruncă-ți părul în jos! Ce păr? Părul tău cel lung, prelung! De ce? Vreau la tine să ajung! Bine! Vino! Acțiune! Prințul urcă pe părul tuns al lui Rapunțel, păr tras de vrăjitoare. Pe cine cauți, tinere prinț fecior de crai? Unde e Rapunțel? Tâlharle! Ai venit să-ți iei iubita, dar păsăruica a zburat și nici nu se va mai auzi cântecul pe aici. Unde e? Turturica a mâncat-o pisica, iar pisica asta cu ghearele ascuțite o să-ți vină și ție de hac. Chiar acum! Atunci, tânărul prinț și-a pierdut cumpătul de durere. Și? Și disperat s-a aruncat din turn. Și? Și? Și? Și? A scăpat cu viață. Numai că ochii lui au nimerit în niște mărăcini, s-au înțepat în spini și și-au pierdut lumina! Și? Și? Și? Acum prințul pribegește prin păduri ca omul fără vedere și se hrănește numai cu rădăcini, frunze și poale sălbatice și oftează mereu, jelindu-și iubita pierdută! Pierdută! Pierdută! Și a rătăcit mult timp feciorul de împărat, plângându-și soarta, până când, într-o zi, când lucrurile parcă s-au mai schimbat. Într-o zi, fiindcă sunt astfel de zile lăsate de la Dumnezeu. Într-o zi! Într-o zi! Într-o zi, nimerind în pustiu. În pustiu? Într-o zi, nimerind în pustiul în care își ducea traiul. Își ducea traiul? Într-o zi, nimerind în pustiul în care își ducea traiul ei amar, chiar Rapunțel. În timp ce orbecăia bietul de el, numai ce auzi un cântecel cântat parcă pentru el. Rapunțel? Rapunțel l-a recunoscut? L-a recunoscut îndată! Prințul meu! Mistuită de fericire, i s-a aruncat la piept plângând. Și? Și? Plângând și? Și? Hai, spune! Și în cele din urmă, atunci când lacrimile lui Rapunțel au atins ochii prințului. Hai, spune, spune! Ochii prințului pe dată. Pe dată? Pe dată s-au limpezit. Și? Și? Și? Și prințul a început să vadă. Cum? Cum, iubitule? La fel de bine ca înainte. Și? Și? Și pe urmă? Pe urmă ce? Pe urmă, bucuros, nevoie mare, prințul și-a luat aleasa inimii. Și? Și s-au dus. Unde? Unde s-au dus? Da, unde? La curtea lui împărătească. Și? Au fost întâmpinați. Cu ce? Cu ce? Cu ce? Cu mare bucurie. Și? Și ce? Au făcut nuntă. Au făcut nuntă? Nuntă! Mare? Mare! Și? Și ce? Și s-au bucurat? Mult! Până când? Până la adânci bătrâneți. Și? Și poate că se mai bucură și azi. Și? Și atât! S-a terminat? S-a terminat! Nuntă mare la palat! Rapunzel s-a măritat, iar cu fiul de împărat. Pe mine nu m-au invitat. Să se știe, să se știe, că e mare bucurie în întreaga împărăție. Iar la nuntă au fost poftiți și ai lui Rapunzel părinți. Să se știe, să se știe, că e mare bucurie în întreaga împărăție. S-a terminat? S-a terminat! Chiar s-a terminat? S-a terminat! S-a terminat! Ați ascultat? Rapunzel, un basm de frații Grimm. Scenariu radiofonic de Gavril Pinte. Traducerea Irina Soare. Distribuția a fost următoarea: povestelnicul Florentina Tănase, Rapunzel Daniela Ruxandra Mihai, vrăjitoarea Cristina Roșianu și Graciela Ștefan Ene, prințul Dan Codreanu, mama Eugenia Barbu, tatăl George Simian. În alte roluri, Paul Ionescu, Andreea Ionescu și Alexandru Neculcea. Redactor și producător Irina Soare. Regia de montaj Florin Bădic. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Patricia Prundea. Inginer de sunet Iulian Iancu. Regia artistică Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, octombrie 2015.